محترم نیسا محمد امین سیز محمد آل عبد السلام شکم اخیلی سیز نیر تقوی که داخل روازی چوک وفات شد تا تنجیه که منشر فولی که آیات و تبار ولی که آغا تبار بیا دمول سا تقصیر دی دا کار در شرات لنگاک شد چه حکم بری حضرات ما که پا خبر فکتاب کلیدی لی دا علی پر تنجی باندی او کومو اوسه سي په زمانه کې دا څه ده چې پر دا کفن د پاتې ملي دوه نیمه سفر څنګه راغله پر دا واسطه سره په جګر باندې راغله دا ان لا اله الا الله محمد رسول الله دا هم پر بوته باندې پر دې څنګه وي جګر ور ولیکي او بسم الله الرحمن الرحیم پر څنګه باندې ور ولیکي لون تر اطفال لاندې تر کفن لاندې یا کوم مسلم ما لیدل له هغه هم ده او تاسو ته دا چې په نظر یې ویته چې هغه وسر تفصیلي یا سربیرو پر کفن باندې لیکي دا مسائل په کتاب کې معنی دي لیدلي وصله